الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. حدیث میں آیا کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں اور بھی شرف کام ہو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے کہ جیسے اللہ تعالی کی ذات با برکات ہے، اسی طرح اللہ کی اسماء حسنی اور اللہ کے ناموں میں بھی بے پناہ برکتیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ صحیح بخاری بدر الواج جو پہلا باب ہے اس میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، لمبی حدیث، کہ جب جبرائیل سب سے پہلی باج لے کے نازل ہوئے اور امام کائنات کو یہ لفظ پڑھ کے سنائے اقرا، تو امام کائنات نے معذرت کی کہ نہیں، ما انا بکار ان، حضرت نے ان لفظوں سے معذرت کی کہ نہیں، ما انا بکار ان. اور جب دوسرے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بھیجا زمانی، حدیث کے لفظ ہیں، تو پھر پڑا اقرا، لیکن آپ نے دوبارہ معذرت کی کہ ما انا بکار ان. اور جب تیسری دفعہ حضرت کو بھیجنے کے بعد جبرائیل نے اللہ کے نام کا اضافہ کیا اور یہ لفظ کہہ دیے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر میرے آقا کی شرح صدر ہوئی کہ نا رب کائنات کے نام کتنی بے پناہ برکتیں ہیں کہ وہ شخصیت، وہ ذات جو پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک کسی علمی محفل کو اٹینڈ نہیں کر سکی اور آج تک کسی علمی مجلس میں شامل نہیں ہو سکی اور آج تک کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے وہ شخصیت نہیں گئی، لیکن رب کائنات کے نام میں کتنی بے پناہ برکت ہے کہ رب کائنات کا نام آتا گیا، رب کائنات نے امام کائنات کی شرح صدر فرمائی اور اتنی زبردست شرح صدر فرمائی، اتنی زبردست شرح صدر فرمائی کہ جبرائیل پڑھ کے چلا گیا. اب رٹا لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، نقش ہو گئے لفظ، رٹا لگانے کی بھی ضرورت نہیں. امام کائنات کو ابتدائے واج کے نزول کے دور میں اندیشہ تو ہوا کرتا تھا کہ جبرائیل جلدی پڑھ کے چلا جائے گا، میں بعد میں کوئی لفظ بھول نہ جاؤں، اگر بھول گیا تو کیا ہوگا. ہے قرآن نے کہا نا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنا ثم ان علینا بیانا. اللہ کو تسلیاں دینا پڑی، اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کس اندیشے میں پڑے ہوئے ہو، میں نے شرح صدر کی ہے، تمہیں اس فکر میں نہیں ہے، فکر میں نہیں ہونا چاہیے کہ جبرائیل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتا چلا جاؤں تاکہ کوئی لفظ بھول نہ جائے. فرمایا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا، جب میرا نام آ گیا تو میں تمہارے سینے میں پورا قرآن جمع کروں گا، نہ صرف قرآن جمع کروں گا، تمہاری اتنی شرح صدر فرماؤں گا کہ فرمایا بیان قرآن بھی تمہارے سینے میں جمع کروں گا. یہ ہے اللہ کے نام میں برکت، اللہ کی ذات میں بھی بے پناہ برکتیں اور اللہ کے اسماء حسنی اور اللہ کے ناموں میں بھی بے پناہ برکتیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ. ان مختصر الفاظ میں جو ارباب کی کثرت تلاوت میں پھنس چکے ہیں اس عقیدہ شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی میرے رب نے الحمد للہ کہہ کے اس مختصر الحمد للہ جو سورج کے پرستار ہیں جو ستاروں کے پرستار ہیں جو قبروں کے پرستار ہیں جو بڑے بڑے نامور لوگوں کے یا بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں میرے اللہ نے الحمد للہ یہ لفظ کہہ کے اس نظریے کی جڑ کاٹ کے رکھ دیکھو رنگا رنگ کی دنیا میں رہنے والوں رنگا رنگ کی دنیا دیکھنے والوں اور خوش نما اور دل ربا ہستیوں کو دیکھ کر ان کے حسن میں ان کی کرشمہ سازی میں پھنس کے رہ جانے والوں ان کو جو حسن ملا ہے جو علم ملا ہے جو فضل ملا ہے جو روشنی ملی ہے وہ اس اللہ کی طرف سے ملی ہے تو ہم اللہ کے لیے ان کے لیے اس کی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہوتا چلا جائے ایک معمار انجینئر بہترین بلڈنگ اس نے اسلام آباد میں پہلی دفعہ اپنے غور و فکر کے ساتھ بنائی ہے اور بڑے بڑے دولت مند مالدار اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دل میں یہ امنگے لیے ہوئے ہیں کہ ایسی بلڈنگ ہم بھی تیار کریں لیکن اس کے بعد وہ ٹھیکیدار اور وہ انجینئر اس سے نئے ماڈل کی اور اس سے زیادہ دل ربا اور خوش نما ایک بلڈنگ بناتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور بناتا ہے جو اس سے بھی بہت اچھی پھر اس کے بعد اور بناتا ہے جو اس سے بھی بہت اچھی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس بلڈنگ کی تعریف کریں گے اور سارا یہ کریڈٹ اس بلڈنگ کو دیں گے کہ اس نقشہ کش کو دیں گے اس نقاش کو یہ سارا کریڈٹ کس کی طرف جائے گا اس نقاش کی طرف جائے گا ایک شخص بہت خوش نویس ہے خوش نویسی کی حد ہو گئی ایک ایسا نقشہ کھینچتا ہے جو اس کو دیکھنے والے حیران ہو کے رہ جاتے اور پھر اس کے بعد اس سے عجیب تر نقشہ کھینچتا پھر اس کے بعد اس سے عجیب تر تو وہ مدہ اصل میں ان نقشہ جات کی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں مدہ کس کی ہے نقاش کی تو الحمدللہ کے ایک لفظ میں اللہ نے مشرکین کے عقائد اور نظریات کی جڑ کاٹ کے رکھ دی فرمایا الحمد جملہ محامد اب حمد کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کے اچھے بہتر اختیاری فعل پر زبان سے تعریف کرنا عام اس سے کہ وہ نعمت کے مقابلہ میں ہو یا نہ آپ نے باقی کتابوں میں حمد کا یہی معنی پڑھا ہے نا حمد مدح شکر وغیرہ آپ نے پڑھے ہیں نا تو حمد وہ ہوتی ہے جو محمود کی عظمت کی نیت سے کی جائے وہ ہوتی ہے حمد کئی لوگ بیچارے بالکل بمبے سے ہوتے ہیں عقل فکر سے خالی اور کورے ہوتے ہیں اب ان پولیس میں چلے جائیں کئی پولیس مین سپاہی بیچارے بڑے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں تو ان کو وہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں ایس ایچ او صاحب یا ڈی ایس پی صاحب یا ایس پی صاحب اسی طرح دوسرے طبقوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک کمزور ذہن کا آدمی جو بونگا سا ہے اس کو بطور مذاق کے بڑے عہدے کے نام سے اس کو بلاتے ہیں یہ بطور مزاق کے ہوتا ہے, یہ حمد نہیں. حمد کیا ہے؟ جو علی وجہ تعظیم کی جائے, محمود کی عظمت کی نیت سے کی جائے, وہ حمد. بات زیر میں آئی کہ نہیں؟ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی صفت رب العالمین بیان کر کے. ہاں میں وہ پہلے بسم اللہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ شریف جو ہے, یہ میں نے پوائنٹ چھیڑا تھا کہ اس میں حکمت اور فلسفہ کیا ہے, کہ سارے بھی شرف کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. اس میں فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ بنظر غیر پڑھنے والے مومن اور مسلم کو بسم اللہ کا لفظ پڑھنا اس کے ذہن اور اس کے دماغ کا رخ اس بات کی طرف پھیرتا ہے کہ یہ چیز جو مجھے حاصل ہوئی ہے یہ مجھ میں پاور نہ تھی, بلکہ میرے اللہ نے یہ سب کچھ مہیا کیا ہے اور اس کی مہربانی ہے. یہ ایک لقمہ جو میں اپنے منہ میں ڈال کے کھا رہا ہوں, بسم اللہ کے قاری کو اس طرف اس کے ذہن کو منعطف کرتی ہے کہ یہ جو لقمہ تیرے منہ میں اب جا رہا ہے اور تو کھا رہا ہے, لذت اندوز ہو رہا ہے, یہ تیرے بس کا روگ نہ تھا. اس لقمے کا اناج اس میں خالق کائنات نے سولت کی جوگی لگا رکھی تھی کہ تیری تپش کے ساتھ یہ پکے گا تو نہایت اعلیٰ نتائج برآمد ہوں گے. چاند کی چاشنی کی جوگی لگا رکھی تھی, فضائی ہواؤں کو جوگی لگائی تھی اور پانیوں کو مہیا کیا تھا اور زمین کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ زمیندار دانا تجھ میں ڈال کے چلا جائے گا چھپا کے, تو اس میں قوت کاملہ رب نے پیدا کی کہ تم نے اس کو پھیلانا ہے, اور پھر جب اس کی کونپل نکلی تو زمین کو حکم دیا کہ باوجود اس کے کہ تجھ میں زبردست سلامت ہے, لیکن اس نہایت ملائم اور نرم کونپل کو باہر نکلنے کی جگہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اس کے بعد ہزارہا محنت مختلف اشخاص کی تیرے ایک لقمے کے لیے اللہ نے اس پر خرچ کی ہے, اور پھر تیرے منہ میں پاس کے لقمہ. اللہ اکبر. ویسے تو مومن بھی کھاتا ہے, پیتا ہے, جاگتا ہے, اٹھتا ہے, ہر اللہ کی نعمت استعمال کرتا ہے, اور کافر بھی یہ نعمتیں استعمال کرتا ہے, لیکن مومن بسم اللہ پڑھ کے اور بسم اللہ پر غور کر کے اس بات کو ملحوظ رکھ کے ہر کام کے شروع میں, سونے کے شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے, اٹھنے کے شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے, کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے, پینے کے شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے, پڑھنے کے شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے, جوڑے کے وقت, کچھا ہونے کے وقت وہ اللہ کا نام لیتا ہے, یہ سب عبادت بن جاتا ہے. آپ نے حدیث پاک میں پڑھا نہیں ہے کہ مومن نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے, بسم کا اموت و احیا, یہ اللہ کا نام لے کے سوتا ہے, اور پھر جب اٹھتا ہے تو پڑھتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. فرشتوں کو ملائکہ کا حکم ہو جاتا ہے جس کو ساری رات کا شبد رات لکھ دو کہ یہ ساری رات میری عبادت میں لگا. سبحان اللہ. یہ ہے بسم اللہ کے کرشمے, بشرطے کہ ہم بنظر غیر بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے بائی سائیکل, موٹر سائیکل پر آسان ہونے والا, کار پر آسان ہونے والا, ہوائی جہاز پر اسوار ہونے والا، ریل گاڑی پر اسوار ہونے والا، جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ اس کو یہ سبق دیتی ہے کہ یہ موٹر سائیکل، یہ ہوائی جہاز، یہ کار، یہ ریل گاڑی تیرے بس اور تیری پاور میں نہ تھی کہ تو اس کو حاصل کر لیتا. کہیں کا لوہا، کہیں کی لکڑی، کہیں کی رقمیں، مختلف کمیٹیوں اور مختلف افراد کو میرے اللہ نے میری خدمت کے لیے لگایا، تو اب یہ موٹر سائیکل بن کے آ گیا، اب یہ کار بن کے آ گیا، اب ہماری جہاز بن کے آ گیا، اب ریل گاڑی بن کے آ گئی، اور میں اس پر آسانی سے صبر کر رہا ہوں. تو بھائی یہ ہے مومن مسلم اور کافر کے درمیان پہلا ابتدائی نظریاتی انقلاب، یہ بسم اللہ نظریاتی انقلاب تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مومن بسم اللہ پڑھ کے حلال کمائی کی 10-15-20 دشائیں بھی استعمال کر لے کھانے کی، اور پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور بعد الحمدللہ پڑھ لے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے. اللہ اکبر. اس لیے عزیزان عرضی شرف کام سے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. جیسے صبح کے درس میں کہا تھا کہ اعوذ باللہ سے قرآن کا آغاز، یہ قرآن کے ساتھ مخصوص ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جائے اور بعد میں بسم اللہ پڑھا جائے، لیکن باقی جتنے بھی شرف کام ہیں ان کو صرف بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھنے والے کو بسم اللہ اس کے دل اور دماغ کو بنظر غیر پڑھے تو ان اللہ کی بے پایا نعمتوں کی اعتراف، اقرار اور شکریہ کا سبب دیتی ہے. اور بسم اللہ جب چور پڑھتا ہے، ڈکیت پڑھتا ہے، بدکار پڑھتا ہے، تخریب کار پڑتا ہے تو بسم اللہ اس کو ملامت کرتی ہے کہ شرم اور حیا کر، کس کے نام سے یہ کام شروع کر رہا ہے جو تیرا خالق ہے، وہ تمہیں اس پروگرام معصیت پر جو جا رہے ہو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہی تمہیں منجمد کر دے، پتھر بنا دے. پتہ نہیں ہے کہ اماں سارا علیہ السلام کو وہ بے ایمان ذی اقتدار بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہن اور ہمشیرہ کہنے کے باوجود لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی طاقتوں کو سلب کر دیا، پکڑ لیا. اس واسطے یہ بسم اللہ پڑھنا یہ بنظر غیر پڑھنا چاہیے، اور یہ مسلم مومن اور کافر کے دنیا ماں بل اشتراک ہے، اور یہ ایک بہت بڑے نظریے کے اپنانے کا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی بات سے حدیث میں آیا کہ جب اپنے گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ، جب چراغ گل کرو تو بسم اللہ، جب جو کام کرو تو بسم اللہ کے ساتھ اس کو شروع کرو. اللہ کے نام کے ساتھ بند کیا ہوا دروازہ وہ اللہ کا دشمن نہیں کھول سکتا، بشرطے کہ سویدا ہے قلب سے بسم اللہ نکلے، جو چکا کے کوئی بدماش وہ انشاءاللہ العظیم ناکام ہے. ہاں تو یہ فرمایا کہ بسم اللہ، ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی ہے. یہ الحمد یہ دعویٰ تھا کہ حمد یہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، آگے اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلی صفت رب العالمین بیان کی. یہ صفت رب العالمین بیان کر کے میرے رب نے حمد کے دعویٰ مختص اللہ کے لیے ہونے کی دلیل اور برہان بھی پیش کر دی. کہ حمد خاص اللہ ہی کے لیے ہے, اور اس کی کیا دلیل ہے کہ حمد اور کسی کے لیے نہیں, اللہ ہی کے لیے ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے رب العالمین. حمد کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو کسی کو نیست سے, عدم سے وجود اور ہست میں لائے اور اس کی پوری پوری ربوبیت کر سکے, اس کی دیکھ بھال, اس کی تربیت, اس کی پرورش اور اس کو حد کمال تک پہنچائے. اور وہ کائنات میں سے کس کا کام ہے؟ عدم سے وجود میں کون لاتا ہے؟ عدم سے وجود میں لانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو جب عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی پوری ربوبیت کرنا یہ اسی کا کام ہے, تو پھر حمد بھی اسی کے لیے. کائنات میں, آسمانوں میں, زمینوں میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو عدم سے وجود میں لائے اور پھر اس کی تربیت کر سکے, بارشیں ڈال سکے, زمین سے اناج اگا سکے اور کائنات کی کوئی ایسی چیزیں باہر سے وجود میں لا سکے. تو جب کائنات عدم سے وجود میں لانے والا, اس کی تربیت میں تربیت کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے, تو حمد بھی اسی اللہ ہی کی ہے. یہ صرف اور کسی نے نہیں پائی, لہذا اور کوئی معبود اس معنی سے نہیں. اللہ معتزلہ وغیرہ کا رد کیا, الرحمن الرحیم اپنی ان دو صفات کو دربارہ لیا لا کر, یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں, صفتی نام ہیں اللہ کے. یاد رکھو لفظ اللہ, اللہ تبارک اسم و تعالی کا ذاتی نام ہے. صحیح اور راج موقف یہی ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور یہ مشتق بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ کا معنی ہے مستجم لجمیل کمال, وہ ہستی جس میں تمام کمالات پائے جائیں, کوئی ایسا کمال نہ ہو جو اس میں نہ پائے, مستجم لجمیل کا کمال. تو اللہ کا مفہوم اور مطلب اور معنی یہ ہے کہ ایسی ذات جس میں تمام کمالات پائے جائے اور کوئی ایک بھی نقص نہ پائے, اور وہ صرف اللہ کی ذات گرامی ہے. اور قرآن پڑھے, حدیث پاک پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ اللہ میں شام موصوف بنتا ہے, مبتدا بنتا ہے, اللہ کے باقی نام اللہ پر وہ معمول ہوتے ہیں اور لفظ اللہ کی خبریں بنتے ہیں, لفظ اللہ کی صفتیں بنتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, یہ ہمیشہ مبتدا اور موصوف بنتا ہے اور باقی اللہ کے اسماء اس کی صفات اور اس کی خبریں بنتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر صفتی نام ہو تو صفتی نام شرکت غیر سے مانے نہیں ہو سکتا. اب رحیم, رعوف, یہ اللہ کے صفاتی نام ہے, لیکن بندے کی صفت بھی رحیم رعوف آ جاتی ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ کی صفت آئی ہے تم کیسے ہے قرآن پاک کیا ہے, وبالمومنین رعوف الرحیم. اب یہاں روح اور رحیم یہ کس کی صفت ہے؟ مخلوق میں سے جو اشرف ہستی ہے حضرت محمد رسول اللہ کی صفت بن کر آیا ہے. تو شرکت غیر سے صفتی نام مانے نہیں ہو سکتا. تو اس بات توحید کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ اللہ, اللہ کا ذاتی نام, اور استعمال لفظ اللہ کے استعمالات جو جتنے مقامات پر قرآن میں حدیث پاک میں ہوئے ہیں انہوں نے مورے سب کے لگا دی اس بات پر کہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی الحمدللہ الحمدو کا الف لام استغراق کا اور جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور للہ کا لام اختصاص کا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم اللہ کے یہ دونوں صفتی نام آ چکے تھے لیکن اب دوبارہ پھر الرحمن الرحیم آ گئی. کیوں؟ ان مبتلین کا رد کرنے کے لیے جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے ذمے تھا کہ مخلوق کو پیدا کرے. اللہ نے ان گروہوں کا رد کیا جن کا یہ نظریہ تھا اور الرحمن اور الرحیم کے دو اپنے صفتی نام اللہ کی صفات میں ان آیات میں لا کر ان دو چیزوں کا دفاع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے اور اس کا نظام اکمل اور اصلا طریق پر کر چھوڑا ہے یہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے یا اس لیے نہیں ہے کہ اس پر واجب تھا اگر نہ کرتا تو وہ جواب دہ ہو سکتا تھا, یہ نہیں ہے. اور اسی طرح اس نظریہ کا رد کیا کہ اللہ تبارک اسم و تعالی کا کائنات کو عدم سے وجود میں لانا پیدا کرنا اور اس کے لیے نظام اکمل اصلا یہ پیدا کرنا یہ اس کی رحمت بے پایا کا نتیجہ ہے, یہ اس کی کوئی اپنی غرض نہیں ہے, یہ اس کو کوئی اپنی غرض تھی. جیسے ہم لوگ دوست بناتے ہیں بڑوں کو کہ مصیبت کے وقت ہمیں کام دیں گے, ووٹ دیتے ہیں ممبروں کو کہ کیس کوس ہوں گے تو تھانے میں عدالت میں اور ہماری ضروریات کے پورا کرنے میں ہمارے ساتھی ہمارے یہ ممبر ممد اور معاون ثابت ہوں گے. لم یکن لو ولی من الذل وتکبر, اللہ کو کوئی غرض نہ تھی, اللہ اغراض سے بلند و بالا ذات پاک. تو پھر یہ کائنات کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کا نظام اکمل اور اصلا طریقے پر چلانا یہ ماں اس کا فضل و کرم ہے, اس رحمان کی رحمت ہے, اس رحیم کی رحمت. الرحمن اور الرحیم دونوں کا مادہ را ہا میم ہے اور یہ دونوں صفت کے سیگے ہیں, لیکن الرحمن یہ صفت رحمان عامہ ہے اور رحیم صفت خاصہ کی طرف اشارہ ہے. اسی واسطے وہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بھی دو قسم کی ہوتی ہیں, جلیلہ اور عام. اس اعتبار سے کمیت اور کیفیت میں مبالغہ جات کا اجرا آپ بیضاوی میں پڑھ چکے ہیں. اب سارے لوگ جو ہیں وہ بیضاوی وغیرہ اور یہ تفاسیر پڑے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے میں اس بات کی طرف نہیں جاتا. مالک یوم الدین, سبحان اللہ, یہ اللہ کی پہلی صفت رب العالمین آئی, دوسری الرحمن آئی, تیسری اللہ کی صفت الرحیم آئی, اور چوتھی مالک یوم الدین آئی. یہ صفت اپنی اللہ نے بیان کر کے فرما دیا کہ جہان میں کچھ ایسے واقعات تمہارے سامنے ہوتے ہی رہتے ہیں کہ ظالم, فساق اور بے راہ رو لوگ وہ ظلم کرتے ہیں, بے پناہ اور دن دناتے کرتے ہیں دنیا میں. اور نیک لوگ کئی بیچارے پوری زندگی مظلومانہ حالت میں گزارتے ہیں اور مظلومانہ حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا میں ظلم کر گئے, ستا گئے اور دندنا کے دنیا اپنی گزار گئے تو اس کی سزا انہیں نہیں ملے گی. کیوں؟ اللہ احکام الحاکمین ہے, علیہ اللہ احکام الحاکمین, اللہ سب سے بڑا حاکم ہے. اگر وہ حاکم ظالم کو ظلم کی سزا نہ دے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا مداوع نہ کرے تو پھر وہ حکومت کیسی ہوگی؟ ہاں دنیا میں ایسا چل رہا ہے نا, دنیا بدنامی کر رہی ہے, لیکن اللہ احکم الحاکمین ہے. اس لیے اللہ نے کچھ دیر کے لیے ظالموں کی باغیں دھیلی کر دی ہے تاکہ یہ خوب ظلم کریں اور ان کی جو شرارت ان کے خمیر میں ہے اس کا پورا پورا بدلہ اور پوری پوری سزا پائے. اس لیے مالک یوم الدین, اللہ نے یہ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ فکر نہ کرو, میں احکم الحاکمین ہوں اور جب دوبارہ تمہیں اٹھاؤں گا اور میرے دربار میں تمہاری پیشیاں اور عدالت میری عدالت عالیہ میں تمہاری حاضری ہوگی, اس دن جتنے ظالم ہیں ان کو ان کے ظلم کی سزا مل کے رہے گی اور مظلوموں کو ان کی مظلومیت کا صلہ اور اچھا بدلہ مل کے رہے گا. دنیا میں تو اقتدار دنیا دار بادشاہوں کو بھی عارضی طور پر دے دیا گیا, لیکن وہ وقت جب آئے گا تو اللہ ایک ایک اپنی مبارک انگلی پر ایک ایک جہان کو اٹھائے گا, آسمانوں کو زمینوں کو مخلوقات کو, اور ہلا کے فرمائے گا اے نا ملوک الارض, زمین کے بادشاہ جو بڑے ظالم اور بڑی اپنی مچھوں کو بل دے کر کے پھرتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, فرمایا کہاں گئے وہ آج دکھائی نہیں دیتے. اس وقت عارضی حکومت بھی ان لوگوں کی ختم, واحد حکمران اللہ رب العزت کی ذات ہوگی اور پوری زندگی کا حساب دینا. اس واسطے یہ چوتھے نمبر پر اللہ کی یہ صفت بیان کی مالک یوم الدین. اب جب مومن نے یہ صفت بیان کرتے کرتے مالک یوم الدین پر پہنچا تو اب یکا یک ایسے معلوم ہو گیا کہ میری وہ میری اور کائنات کی خالق ذات میرے سامنے موجود ہے. تو اب یکا یک رائے سے خطاب کی طرف اتفاق کیا اور عرض کرنے لگا ایاک نعبد وایاک نستعین, ایاک نعبد وایاک نستعین. اور اس میں جبریہ اور قدریہ گروہ کا زبردست رد کر دیا. آپ جانتے ہیں جبریہ کون ہوتے ہیں اور قدریہ کون ہوتے ہیں؟ جبریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا تو گناہ ہی نہیں ہے, جو کام ہم سے کراتا ہے وہ اللہ ہی کراتا ہے, یعنی نعوذ باللہ من ذلك, گناہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کرا رہا ہے, اس کا تو عمل تک نہیں ہے. بے نماز کیوں بے نماز ہے؟ اللہ نہیں اسے نماز پڑھنے دیتا. چور چوری کر رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے چوری کروا رہا ہے, اگر اللہ مجھے روکتا تو میں نہیں روک سکتا. قاتل قتل کرتا ہے کہتا ہے اللہ مجھے سے قتل کروا. اللہ اکبر. وہ لوگ ہیں جبریہ جو کہتے ہیں ہمارے کسی بھی ہمارے عمل میں ہمارا کوئی اختیار نہیں, جو کچھ ہم سے کرواتا ہے وہ اللہ پاک کرتا ہے. تو ایاک نعبد کہہ کے ان کی زبردست تردید ہو گئی کہ غلط بکتے ہو, مومن میرے بندے وہ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, وہ اپنے اختیار سے عبادت کر رہے ہیں. اور قدریہ کا بھی رد کر دیا اللہ نے ایاک نستعین کہنے سے, کہہ کر قدریہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تقدیر کی قدور کوئی چیز نہیں, ہم ساری چیزوں کی مالک ہیں, ہم جو چاہیں کریں جو چاہیں نہ کریں. تو جو چاہیں اگر کر سکتے ہو تو پھر نستعین کا کیا معنی, بھیک کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو کہ اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو ثابت ہوا کہ یہ قدریت بھی بناوٹی اور جعلی نظریہ ہے, اللہ اور اللہ کے رسولوں کی شرائع کے خلاف نظریہ ہے, اور جبریت بھی یہ جعلی اور گمراہانہ نظریہ ہے. اصل نظریہ کیا ہے؟ آل اسلام کو اور آل سنت کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے دو قسم کے کام ہیں, ایک ہے تشریح اور ایک ہے کائناتی حکم. اللہ کا تشریح حکم اور اللہ کا کائناتی حکم, دوسرے لفظ میں یوں سمجھیے کہ اللہ کا تکوینی حکم اور اللہ کا تشریح حکم. تکوینی حکم میں اللہ نے کسی کو کوئی عمل دخل نہیں دیا, کوئی عورت اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں, یہ میرے اللہ کا وحدہ لا شریک کا حکم چلے گا اور کسی کو اس میں اختیار نہیں ہے. کسی کا بہت خوبصورت ہونا, کسی کا ذمیم الشکل ہونا, کسی کا گورا ہونا, کسی کا کالا ہونا, اور کسی کا بڑا ذہین فقیر ہونا, کسی کا کل ذیل ہونا, اور کسی کا لمبے قد کا ہونا, کسی کا مختصر ہونا, کسی کا کب بیمار ہونا, کب تندرست ہونا, کب مرنا, کب جینا, یہ اللہ کے تکوینی امور ہے, کائنات کی حکم ہے, اس میں کوئی کسی کو کوئی عمل نہیں. اور ایک ہے تشریعی امور اللہ کے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, بڑوں کا ادب کرنا, نبیوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, جنت دوزخ پر ایمان لانا, اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی تشریح امور ہے. اب ایک آدمی کو اللہ جبر کر کے نماز کے قریب نہ آنے دے اور پھر لٹریشن بھی کرے تو یہ انصاف ہے؟ اللہ جبرن اس سے کام کرائے اور جبرن کام کرا کے سلا دے, یہ انصاف کے خلاف ہے. اس واسطے اللہ نے تشریح امور میں بندے کو اختیار دے دیا, یہ اپنے ذمے لے لیا کہ راہ میں نے دکھانا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ, فرمایا ہم نے انسان کو میاں بیوی کے جوڑے سے پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا ہم نے اس کو کامیابی اور اس کی ناکامی کے دونوں راستے سامنے واضح کر دیے, رکھ دیے. اب ہم نے اس کو اختیار دیا کہ تو ہدایت والا کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس راستے پر قدم رکھ, تو قدم چلنے کی توفیق میں دوں گا. فکر کر اپنے ذہن کی, صحیح راستے پر چلنے کی فکر کر لے, اس حد تک میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, لیکن جب تیری فکر صحیح راستے پر چلنے کی ذہنی ہو جائے گی تو توفیق میں بخشوں, اور اگر ناکامی کے راستے پر پاؤں رکھ چکے ہو اور فکر ذہن کی ادھر منتبہ کر چکے ہو تو اب میں جبر نہیں کروں گا, چلنے کی توفیق ادھر بھی دے دوں گا. کیوں جبر کروں تو یہ انصاف کے خلاف ہے. تو آل سنت کا یہ موقف ہے کہ جبر بھی اختراعی نظریہ ہے اور قدر بھی اختراعی نظریہ ہے. ہم تقدیر کے قائل ہیں کہ اللہ میاں نے کوئی کام اللہ کا ایسا نہیں ہے جو بے نظمہ ہو, یہ میرے اللہ کا اعلی نظام ہے. جو میرے اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے نظام طے کرتے ہیں وہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں. آپ نے ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں, آج ہمارے قسم کی فینسی سہولتیں حاصل ہیں, آپ نے کراچی جانا ہے ایک آدمی کو ملنے کے لیے, ٹیلی فون آپ کے پاس ہے, تو بہترین نظم یہ ہوگا کہ آپ پہلے ٹیلی فون کر کے پتہ لیں کہ وہ جس کو میں نے ملنے کے لیے یہ سینکڑے میل کا رستہ طے کرنا ہے، کئی وقت ضائع کرنا ہے قیمتی، وہ ملے گا بھی کہ جانے. بے نظم آدمی چلا گیا اور وہ دو مہینے کے لیے سعودی عرب گیا ہوا ہے، تو اللہ پاک نے یہ علی وجہ اکمل اور اصلا نظام سنا کے پہلے ہر چیز کو کا اندازہ لگایا، اور پھر وہ علام الغیوب ہے، وہ ازل سے ہی ہر ایک کے ہر عمل کو خوب جانتا ہے کہ اس نے یہ اپنے اختیار سے کرنا ہے، چوری کرنی ہے، ڈکیتی کرنی ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے، اس نے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، اس نے رمضان کی چھٹیاں قرآن کے لیے قربان کر دینی ہے، وہ ازل سے اس کو یقینی طور پر جانتا ہے. تو آپ لوگوں کی اللہ نے اس دن سے ڈائری لکھی، اب وہ ڈائری تمہارے اس عمل اور اللہ کے ازلی یقینی علم کے تابع ہے. تم اس ڈائری کے تابع نہیں ہو، وہ ڈائری تمہارے تابع. اللہ اکبر کبیرہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا قسم کی عبادت، وہ عبادت مالی ہو، وہ عبادت بدنی ہو، وہ عبادت قولی ہو. الطاہرات للہ والصلوات والطیبات، امام کائنات نے اللہ کے سامنے یہ تحفہ پیش کیا کہ اللہ جتنی قسم کی بندگیاں ہماری ہیں وہ تیرے ہی لیے ہیں، مالی نذرانہ وہ اللہ ہی کے لیے، اور مومن کا یہ کام کہ وہ اللہ ہی کے لیے کرے. ایاک نعبد، اللہ ہمیشہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے. یہ نعبد کا ایاک مفعول ہے جو لفظوں میں پہلے آ گیا ہے، جبکہ مفعول کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل بلکہ فعل کے بھی بات آئی، اور اسی طرح ایاک نستعین کا مفعول جو فعل سے پہلے آ گیا ہے، جبکہ اصولی گرامر کے قاعدے کے اعتبار سے مفعول فعل کے بعد آیا کرتا ہے، لیکن یہ قبل از وقت اس کے ٹکانے سے اکھاڑ کر کے پہلے مفعول لانے والا وہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی ہے. تو اس کو غلط کہنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات غلط کر لے، تو ماں ثابت ہوا کہ یہ جو اس کے اصول سے اکھاڑ کر کے اصول کو بدل کر کے مفعول کو پہلے لایا گیا ہے، یا کہیں کوئی بہت بڑا نقطہ منظور خاطر ہے، اور وہ نقطہ ہے حسر اور تخصیص کا. التقدیر ما حق التاخیر یفید التخصیص، بڑا نہ کہتا کہ وہ چیز جس کا مقام بعد میں لانے کا وہ پہلے لائی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حبر امت اور مفسر قرآن امام کائنات کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس نے ان لفظوں کا معنی اور ترجمہ ان لفظوں سے کیا ہے کہ ایاک نعبد ولا نعبد غیرک، کہ اللہ خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے غیر کی بندگی نہیں کرتے. اگر ہوتا نعبد کا نستعینوں کا تو پھر یہ اثر نہیں پیدا ہوتا، پھر یہ بھی مفہوم ہو سکتا تھا کہ تیری بندگی کرتے ہیں اور جو قبر میں ہمارا بزرگ رکھا ہوا ہے اس کی بھی کر لیتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ جاری کہا کہ عبادت یہ میری ہی ہوگی، میرے غیر کی عبادت کرو گے تو تم پر حرام ہے، غیر کی عبادت حرام ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. کئی بیچارے علماء کرام کہیے، افاضل محترمین کہیے، بہرحال ہم تو تمام اہل علم کا ادب احترام کرنے کے عادی ہیں، کسی کی پگڑی اچھالنا یہ ہمارے موقف میں نہیں ہے, ہمارے مسلک میں نہیں ہے کہ ذاتی طور پر کسی کی پگڑی اچھالی ہے. نہیں, ہمارے سارے بھائی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں. اب یہ کہنا کہ تم اپنی بیوی کو نہیں کہتے کہ میرے لیے روٹی پکا, یہ مدد غیر سے مانگ رہے ہو. تم اپنے نوکر سے نہیں کہتے کہ یہ دودھ نہ ہو جاتی, یہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو. ماں باپ اپنی اولاد سے مدد نہیں لیتے کاموں میں, کسی کو ذمہ داری پر لگایا ہوا, کسی کو دکان پر ڈیوٹی لگا چلی ہے, کسی کو نوکر لگایا ہوا ہے, تو مدد تو پھر اس کا مطلب تم سارے مشرک ہو گئے. میری یہ بات کتنی غلط ہے, یہ مغالطہ دے بات ہے, یہ دھوکے دہی ہے, یہ دین پڑھانے والے کے لیے دیانت اور امانت کے خلاف, یہ بہت بڑی خیانت ہے اور علمی خیانت. اس طرح کی بات کر دیکھو, ایک ذہری ذرائع اور وسائل میرے اللہ نے دیے, انسان کو پیدا کیا, اس کو دو ہاتھ دیے, اس کو ٹانگے دیے, اس کو ہاتھ دیے, اس کو کان دیے, اس کو زبان دی, اور ہر ایک کا جو فعل ہے وہ متعین کر دیا. جو آنکھ کا کام ہے وہ کان نہیں دے سکتا, جو کان کا ہے وہ آنکھ نہیں دے سکتی, جو ناک کا ہے وہ دوسرے عضو نہیں دے سکتے, اور یہ سارے ہی انمول موتی ہیں جو اللہ پاک نے انسان کو مفت دے دیے. کبھی دیکھیے کوئی مال چیز اگرچہ اس میں کروڑوں کے اور اربا کے سودے پڑے ہوں مارکیٹوں میں, جاؤ جدہ بھی آپ الحمدللہ بین الاقوامی مارکیٹ ہے, جہاز کرام جاتے ہیں, اسی طرح پیرس لندن کی مارکیٹیں کروڑ ارب کی, وہاں رقم کی اشیاء قیمت در قیمتی پڑی ہیں, لیکن کہیں یہ انمول موتی لٹکتے دیکھے؟ یہ میرے اللہ کا فیضان ہے, یہ اس رحمان اور رحیم کی راحت ہے, یہ اس کا فضل و کرم ہے جو اس نے مفت دی, اور ایسے انمول موتی اللہ اکبر. تو بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وسائل اور ذرائع اللہ نے دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کرو اور سانپ کے اوپر چڑھ جاؤ, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے نہر میں گر جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نقدری اور بے قدری ہوگی اگر ایسا کرو گے. یہ وسائل دیے ہیں, کیوں دیے ہیں؟ استعمال کرنے کے لیے. اللہ نے دنیا کا نظام ہی اس طرح چلایا ہے, لیکن ایک اس مقام پر آپ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں یہ ظاہری وسائل کام نہیں دیتے, کل امور میں اللہ ہی کی مدد ہے. اور تین امور میں اللہ نے فرمایا, یہ امور عادیہ ہے, اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. معلوم ہو کہ نا وہ مائی گٹھڑی باندھ کے کھڑی تھی نا, دیکھ رہی تھی کوئی آئے میری گٹھڑی میرے ساتھ اٹھوا دے, لیکن امام کائنات نے کتنی مدد کی کہ وہ مائی کی گٹھڑی اپنے سر پر اٹھائی اور منزل مقصود تک پہنچائی. یہ ان انمول موتیوں کا شکریہ ادا کرنا, اور اللہ نے حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاؤ. اب ڈاکٹر جو ہے, گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے تو گھر کے سربراہ کا, گھر کے افراد کا فرض ہے کہ وہ روپئے پیسے کی بچت میں نہ لگیں بلکہ ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں اور اس مریض کی تشخیص کروائیں, اور جو وہ دوائیاں تجویز کرے, گولیاں ٹیکے کیپسول وہ سارے حاصل کریں, رقم خرچ کریں, دوڑ دھوپ کریں, اپنے اس بھائی, اپنی بہن, اپنی اماں جی, اپنے بابا جی کی یہ خدمت کرو. اگر نہ کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی میں اور نہ شکری میں لکھی جائے گی. کام آنے والوں کے لیے تقوا, لیکن جب ساری خدمات حاصل کر گی, فیملی الیڈ میں لے گئے, سول میں لے گئے, اور پاکستان کے اچھے اچھے ان میں شفا خانوں میں لے گئے, لیکن اب ٹیکے ڈاکٹر نے قیمتی سے قیمتی لگا دیے, ان ٹیکوں میں اثر ڈالنا یہ نہ ڈاکٹر کا کام ہے نہ میرا کام ہے نہ تیرا کام ہے, یہ میرے رب کا کام ہے. یہ دعا مانگنا کہ اللہ ان میں تو شفا داخل کر سکتا ہے اور اس کو تو شفا دے سکتا ہے. ظاہری ذرائع جو اللہ نے جن کی ہمیں قدرت دی ہے ان کو اللہ معطل کرنے کی اجازت نہیں دے. تو امور غیر عادیہ اس میں مدد طلب کرنا غیر اللہ سے یہ شرک ہے. جیسے شیر بنے ہوئے امداد کن امداد کن, از بندے غم آزاد کن, یا شیخ عبد القادر رحمہ اللہ, عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی توحید کا زبردست چلتا پھرتا نمونہ. تو بہرحال یہ مطلب یہ ہے کہ امور معتاد میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. اگر نہ کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے انمول موتیوں کو ہم بیکار اور معطل قرار دیں گے اور اس بات کا اللہ کے یہاں جواب دے ہونا پڑے گا. اور جو امور غیر معتاد ہیں ان میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے, ان میں کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے اور یہ استعانت من غیر اللہ ہے جو شرک بنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اہدنا الصراط المستقیم. یہ پھر دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے. یاد رکھو بھائی, ہدایت کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے, اور وہ شخص جو ہدایت کے ان تین معانی کو نہیں جانتا وہ بہت دفعہ بڑے وہمے میں پھنس جاتا ہے اور مخمصے میں پھنس کے رہ جاتا ہے. اس لیے ہدایت کے تینوں معنی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے تاکہ جہاں ہدایت کا جو معنی منطبق ہوتا ہے وہ لیا جائے اور کسی قسم کے وہمے میں نہ پھنسے. ایک ہدایت اللہ تعالی کی ہدایت عامہ جو کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے دیا, اور قرآن پاک کی آیت کریمہ الذی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا, اس سے اللہ تعالی کی ہدایت عامہ مراد ہے. اور اسی طرح سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا, یعنی اس آیت میں اللہ نے فرمایا نا ثم ہدا, تو اس ہدایت سے مراد ہدایت عامہ ہے. اور یہ درخت, یہ جڑی بوٹیاں اور یہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اللہ کے ساتھ ان کا ربط ہے. آپ پڑھتے نہیں قرآن میں کہ سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سبحا للہ ما فی السماوات و الارض, یہ روڑے, یہ پہاڑ, یہ جڑی بوٹیاں, یہ درخت, یہ بارو بار, ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگی ہوئی ہے. یہ تو بعض بد نصیب انسان اور جن ہیں جن کے دل ان سے بھی پتھروں سے بھی سخت ہو گئے اور ان میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے رکھے جو زیادہ سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں, تیرے غضب سے, تیری ناراضگی سے. اللہ, آپ نے حدیثوں میں پڑھا کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب ممبر نہیں بنا تھا تو ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے, کٹی ہوئی خشک سوکھی لکڑی لیکن جب ممبر بن کے آ گیا اور پہلی دفعہ امام کائنات نے اس لکڑی کو چھوڑا اور ممبر پر اسوار ہوئے تو لکڑی فراق میں اس طرح چیخنے لگی, رونے لگی, اٹکورے بھرنے لگی جیسے کہ بچہ ماں سے جدا ہو گیا اٹکورے بھر. تو امام کائنات نے اس کو پھلوسا, دلاسا دیا اور پھر اس کے وہ اٹکورے بند ہوئے. خشک لکڑی, خشک اور سوکھی لکڑی, اس سے رونے کی آواز آئی اور صحابہ نے سنی. امام کائنات نے فرمایا واپس آ رہے تھے جب جنگے اود پہاڑ نظر آیا تو امام کائنات فرمانے لگے ہاضا جبل اودن یحبنا ونحبہ. مومن تو اللہ کا اتنا پیارا ہے, نبی کے صحابہ اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ ان سب کی محبت اود کے پتھروں میں میرے رب نے کوٹ کوٹ کے بھر دی. اب جو ان کو صحابی نہیں مانتا, جو ان پر تبرہ بازی کرتا ہے, جو ان کے متعلق برے الفاظ بولتا ہے, ان کے ایمان کو متہم کرتا ہے, اس کو نظر ثانی کر کے اپنے ایمان کے بچاؤ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. اور وہ تو وہ ہستیاں ہیں, کیا اس سفر میں امام کائنات کے ساتھ یہ ہستیاں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص طلحہ زبیر یہ آپ کے ساتھ نہ تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت جبل یہ اور پہاڑ ہے, یو ہبو نا, یہ مجھ سے بھی محبت رکھتا ہے, میرے سب ساتھیوں تم سے بھی محبت رکھتا ہے. ونو ہبو تو اون پہاڑ کے پتھر, اس میں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتے اور ان میں نبی کے صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ نے کیا بولنا ہے, پہاڑ میں کون سا شور ہے, لیکن شور اس حد تک ہے. اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا کل ہر ایک چیز قد علمت تسبیح, اللہ نے اس کی تسبیح تعمیر کو اللہ جانتا ہے, تمہیں نہیں پتا. اور اسی طرح آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سننے والی ساری چیزیں بس کیا کریں گی, اللہ کے درمار میں مؤذن کے بارے میں شہادت دیں گی. یہی وجہ ہے کہ ابلیس اور اس کے چیلے چاہتے جب اذان شروع ہوتی ہے تو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دشمن کے بارے میں رب کی عدالت میں گواہی دینا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس واسطے بھائی یہ پہلی ہدایت عامہ ہے جو اللہ نے ہر کسی کو عطا فرمائی. آتا کل شہن خلقہ ثم ہدا, یہ ہر کسی کو اللہ نے دی ہے. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ نے رہنمائی کر دی, ہدایت دے دیے کہ تیری ماں کے چھاتی میں تیری خوراک ہے, اور یہ ہدایت دے دیے کہ جب تمہیں بھوک یا پیاس لگے تو رونا شروع کر دو. کس نے؟ یہ میرے رب نے ہدایت دی اس کو. یہ بلیاں اور یہ چڑیاں اور یہ کبوتر, یہ سارے جانور جب انہوں نے اپنے مادہ کو اپنے بچے بچی کو پیدا کرنا ہوتا ہے کیسے خلوت کی جگہ تلاش کرنے اور ڈھونڈتی پھرتی ہیں. یہ ان کو کس نے ہدایت دی ہے؟ میرے رب نے ہدایت دی. آتا کل شہن, یہ بھینسے, یہ بھینس اور اس کی چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں, ان سب کو جب یہ جنم لیتے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوتی ہے کہ تمہاری بڑائی اس میں ہے. اللہ اکبر, یہ ہدایت عامہ ہے. اور ایک ہے ہدایت خاصہ. یہ ہدایت خاصہ کن کو دی ہے؟ جو زیادہ عقل والے ہیں. اور وہ کون ہے؟ ذوی العقول, بظاہر ہی ذوی العقول ہے, وہ ہے انسان اور جن. یہ ہدایت خاصہ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. یہ ہدایت انبیاء علیہ السلام اس کی تلقین کرتے ہیں لوگوں کو اور اس ہدایت کے حاصل کرنے کی رہنمائی کرتے ہیں. اور ایک ہدایت ہے تیسرے درجے کی جو خاص الخاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. فرمایا کہ الذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ ہدایت بمانے توفیق کی ہے کہ وہ لوگ جو مومن بن گئے, نمازی بن گئے, مسلمان بن گئے, اور پھر انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بہت زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کی, ان کو ہم اسی طرح ان کے درجے بلند کرتے رہتے ہیں, ان کو ایسے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں جو پہلے نہیں جانتے تھے, بڑے بڑے درجات کی توفیق بخشتے ہیں. یہ تیسرے نمبر کی ہدایت ہے. اللہ یہ اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہے جو میں نے تلاوت کی ہے, اور اسی طرح وہ دوسری ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ والذین, ہدایت خاصہ مخصوص ان لوگوں کے لیے جو ہدایت یافتہ بھی ہیں, ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. اس ہدایت کا اصل معنی توفیق دینا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اسی طرح من یؤمن باللہ یہدی قلبہ, اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا والذین اعتدوا زادہم ہدن. تو ان تین درجوں کو خیال رکھو گے تو ہر آیت کو اس کے اس ہدایت کو سامنے رکھ کے اس پر منتبہ کرو گے اور کسی قسم کا تعارض نہیں پیدا ہوگا. قرآن پاک کی آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, تو اب جب اس پر پہنچو گے تو آپ یہ ملحوظ رکھیں گے کہ انک لا تہدی سے مراد وہ اللہ تعالی کی خاص ہدایت ہے جو کہ دیکھو لفظی معنی ہدایت کے دو بیان کیے گئے, ایک ہے الدلالت یعنی الہدایت و الدلالت یعنی راہ نمودن, راستہ دکھا دینا آگے وہ منزل پر پہنچے یا نہ پہنچے. تو نبی راستہ دکھاتا ہے, منزل پر پہنچانا یہ میرے اللہ کا کام ہے. اور اس آیت میں یہ کہا گیا کہ انک لا تہدی, حضرت محمد رسول اللہ تمہارا زبردست یہ نظریہ اور تمہاری محنت تھی کہ اپنے چچا ابو طالب کو منزل مقصود تک پہنچاؤ, ان کے دل میں ہدایت داخل ہو جائے, لیکن یہ میرا کام ہے, یہ تمہارا کام نہیں. انک لا تہدی, یہ ہدایت منزل مقصود تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. وأعلم بالمهتدين, اور مجھے علم تھا کہ تیرے چچا ابو طالب کا ہدایت کے دل, اس کا دل اس ہدایت کے قابل ہے کہ نہیں. میں جانتا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں, اسی لیے وہ مرتے وقت تمہاری باوجود بار بار کہنے کے وہ یہ کہہ کے مرا کہ اللہ دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں اب اللہ, اور اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ جی سے رہتا. تو انہ کا لاستہ جی سے امام کائنات سے جو ہدایت امام کائنات کو دے کے بھیجا گیا ہے اس کی نفی نہیں ہے, بلکہ اس ہدایت کی نفی ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے.